Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good. I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. How long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you'd gone through a breakup. Well, you're kind of nosy. So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? How are you? I guess I've just been having fun. You really deserve that. It's been a long time since I've been with somebody that I felt totally at ease with. Tittar och snackar tillbaka. Tack för att ni lyssnar. Det här är Emil som pratar som alltid. Och jag har ju såklart som alltid med mig också Gustav Torssell. Hej Gustav. Hej Emil. Tja tja. Ja, vi är nu framme här då på film nummer 232 på vår lilla IMDb topp 250-lista. Och vilken film är det vi ska prata om, Gustav? Vi kommer diskutera filmen Her av Spike Jonze. Uttalar jag rätt då? Jag tror det räcker att säga Spike Jonze. Ja, när jag såg om den filmen Her, som alltså är från, kan det vara från 2013 kanske? Jag är väldigt säker på att det är 2013. Yes. Nu tror alla att jag hade kollat, men den trogna lyssnaren vet att jag inte hade kollat, utan att jag går här på min så här Rain Man kunskap om årtal, som har blivit sämre med åren. Så jag chansade verkligen bara. Jag trodde inte att jag skulle ha rätt. Nej, men det är ju ändå duktigt då att du, även en blind höna, du vet. Och vi låste IMDb-listan, var det 2014, så jag antar att den här har åkt ut sedan dess. I och med att det var en ganska aktuell film. Och aktuella filmer slår sig alltid in i nederkanten av IMDb 250. Ja, precis. De får göra ett litet besök där, ofta, i början. Men ja, vi måste ju ha pratat om den här på vidrört den i alla fall på något sätt i podden då. Eller är det en av filmerna som kanske missades i våra break som vi har haft? Vidrört borde vi ha gjort. Det känns som att jag vidrört den någon gång, men att du kanske inte såg den med detsamma. Eller minns du det? Nej, jag minns ju faktiskt inte. Jag minns faktiskt inte. Jag har ju sett den, men jag minns inte vilket sammanhang. Om det var på. Jo, jag har gett den betyg på IMDb, och det betyder i min värld att jag har sett den på bio. För jag betygsätter bara biofilmer. Så jag har sett den på bio i alla fall, men jag minns inte med vem eller hur och sådär. Her är en film som alla tyckte om, alltså så här, jag testade nu så här, har ni sett filmen Her lite här och var, och alla tycker om den, men ändå har vi inte pratat någonting om den sen den kom och vi tyckte om den, lite som med gäng Champions. Nu blir jag osäker där också. Vi är ju en podcast som blir osäkra på om vi uttalar rätt. Och ibland, alltså det kan vara namn vi har uttalat rätt i 3 år, och plötsligt börjar vi uttala dem fel. Men hennes Pianot från 90-talet, som är en så här jätteälskad film, men ingen har någonsin sett om den. Jag kan tycka den dynamiken är intressant, för det finns många älskade filmer som ändå folk tittar om på. Men Pianot är inte en sån, och det känns inte som att Her är en sån heller. Nej, jag tänker också på rockbandet Kiss, som såklart alla pratar om på 70-talet när de var som störst, och sen försvann de där från på 80-talet fast de fortfarande producerade skivor. Ja, vad ville du säga med det? Eller vadå? Absolut ingenting. Jag ville bara föra in Kiss i samtalet. Ja, och då, om du ändå ville föra in Kiss, så har jag faktiskt en gammal present som jag har glömt att ta med dig. Pratar vi, är vi fortfarande då om rockbandet Kiss? Ja, det, precis. Det är en fråga bara. När du var liten och satt och skrev dina anteckningsblock i skolan, och du skrev Kiss, eller gjorde Kiss-loggan, skrev du Kiss med 2 S eller Kiss med 2 Z? Det här är ingenting jag har funderat över, men jag vill minnas, precis, för jag läste ju Okej-tidningarna. Jag var ju inget Kiss-fans, men en i min klass hade alla skivorna. Jag fick inte köpa så mycket hårdrock. Men då pratar vi ändå 80-talet, så då pratar vi om en människa som i realtid var ett fan av Kiss utan sminkningen. Ja, men jag vill... Jaha, fast... De sminkade jag av sig 83. Var det 83? 83 sätter de lickade upp. Nej, men den här pojken Magnus vet jag var... Jag tror han sminkade sig på någon klassfest. Alltså, nej, det kan inte vara... Jag, så att, han var nog ett sminkfan. Även om de slutade sminka sig så var väl Kiss fortfarande sminkade. Däremot har du rätt i att... För det var på en klassfest i fyran eller femman. Då övriga klassen, det vill säga den här Magnus som var ett originalfan av Kiss... Mm. Som då, du vet, köpte handskar och sånt där. Så var ju inte vi andra köpte det. Handskar, var köpa handskar med någonting? Jag vet inte, jag bara minns nu vaga saker hur han går omkring med svarta handskar. Och att det är honom jag tänker på. Visa för mig liksom Kiss med de utsträckta tungen och sådär. Och att han gillade just Kiss, inte Twisted Sister till exempel. Som också Twisted Sister som aldrig jag engagerat mig i, men där det finns en dokumentär om Twisted Sister på Netflix som jag hamnade framför och fick lite mer respekt för dem efter det. Jag kan också blanda ihop den här klasskompisen med min äldre kusin som är född 1971 och att det var han som hade de här sminksakerna. Det är ju lite mer logiskt. Men däremot vet jag att jag dansade i realtid till deras Crazy Crazy Nights. Ja. Och då är de ju verkligen avsminkade, eller hur? Då har de ju blivit poppiga. Ja, och det var ju deras superproducerade skivan. Tog in en stor producent på 80-talet. Jag kan inte namnet. Men skivan floppade ändå. Så där försökte de verkligen skriva hits. Men presenten här då? För i vintras så hittade jag några gamla serietidningar när jag var hos min mormor i Lidköping. Lid eller Lin? Lidköping. Det är där vi har en koppling också. För min farmor bodde ju i Lidköping och jag har fortfarande släkt där uppe. Ja, jag har ganska många släktingar där. Tycker du om att promenera på det stora torget och... Torget med rådhusbageriet. Och... Mormor tog alltid mig och så fick jag återigen prinsesstårta bit. Jag gillade ju aldrig tårtor alltid... som barn, men jag gillade prinsesstårta med henne, va? När vi var där uppe så ville vi alltid äta en glass som heter Basse. Som inte triumfglass. Eller åseglass. Det kanske är triumfglass. Men det är någon sån här glasstillverkare som har en strut som heter Basse. Som var den största och dyraste struten. Som vi alltid ville ha. Men det var alltid så här, du vet. Jag tror inte ni får i er en Basse. Räcker det inte med en pinnglass? Men du, jag vill komma till presenten här. Som är Kiss-relaterad. Mm. Och hos min mormor hittade jag då gamla serietidningar från när jag var liten som jag har glömt kvar. Till exempel tidningen Center från 88, ett nummer. Det är direkt mindes omslaget. Det var en sporttidning. Jag hittade Buster. Och så fanns ju gamla seriemagasinet som är min mosters gamla kvarlämnade tidningar från 70-talet. Och i dem, jag tror jag tog en sån seriemagasinet och så upptäckte jag insändarsidorna. Mm. Och blev helt kär. Så jag har till och med åkt in nu i sommar till serieboden i Gamla stan, där jag hängde en del som barn. Och så jag har köpt liksom två gånger har hänt att jag passerar Gamla stan och då går jag in och köper några nya liksom, då letar jag upp 70-tals nummer av seriemagasinet bara för att läsa de här insändarna. För det är underbart. Det visar lite att Facebook är insändare i seriemagasinet. Det är samma grej, bara att nu behöver inte folk slicka porto och betala och skicka, alltså så här, skriva ett brev och skicka in, utan nu kan alla sitta här och uttrycka åsikter. Och därför blir jag nöjd med att jag har lämnat Facebook, för att någonstans blir det fördummande att, och väldigt ungdomligt. Men då finns det en Kiss. Jag kan ju bara dra några så att du kommer in i universumet. Några rubriker här på insändarsidorna. Vilket år pratar vi? Det här är så mycket som, jag tror det är 79, 76, nummer 2676, vilket borde vara framåt jul kanske då. Oh, då ska vi se här. Och då rubriker är ju sånt här, alltså det påminns ju om de här vännerna man har som sitter och tror att de befinner sig i riksdagen, men de befinner sig i seriemagasinet när de är på Facebook. USA är först med demokrati, en rubrik. Hårdrockgrupper. Orsakerna till jordens troliga undergång. Vi måste göra oss oberoende av energi. Detta är Gud. Låt en strängare skola fostra bättre medborgare. Låt de kristna snacka. Kör en krisant, ja, i skymundan. Ormvett om boabett. Det är någon som är jätteupprörd över att det var fel. Det här låter ju som insändare till en sån lokaltidning. Något som insändare till en serietidning. Det är ju din subjektiva åsikt. Jag minns inte sådana insändare från Spindelmannen till exempel. Nej, men jag tror det är skillnad på 70-tal och sent 80-tal. Men däremot, oberoende av din subjektiva åsikt, så känner jag att det påminner om varför jag slutade kommentera saker på Facebook. Ja, det jag förstår direkt vad du menar. Då har vi ju Kiss presenten här. Och då är det alltså, det är två pojkar som de själva skriver, som har tre eller fyra rubriker här. Så jag läser alla. Ja. Nedskräpad natur, farlig för djuren. Vi är två pojkar som för det första tycker att det är skandal när man slänger ölburkar och annat skräp i naturen. Vi hittade en gång en död groda i en ölburk. Det är ju djurplågeri. Groder och dylikt kan krypa in men inte komma ut. Det är ju som en fälla. Och älgar med flera kan trampa på burkar och glasskärvor och skära sig. För det andra, så de är inte klara, de flesta skriver ju liksom, har en sak att säga. För det andra, porr är snusk. Vi tycker att det är snuskigt när flickor visar upp sina kön och män sin manslem i tidningar. Detta måste bort, annars blir det svenska folket en enda snuskhop som Danmark. Du missade det sista där. Som i Danmark. Och det är väl fortfarande en syn Sverige har. Vilken ålder är det på de här grabbarna? Det uttrycker inte de. Så vi kan få se när jag läser klart här. Ja. För de kommer ju nu till, för det tredje. Moppe först vid 18. Moped borde inte förköras förrän vid 18 års ålder och med körkort. Man ser att dessa omogna 15-åringar inte kan klara sig i trafiken. Snart händer något allvarligt. Så redan här kan man anta att det här är ju inte 14 eller 15. De här är ju myndiga själva, eller hur? Nej, precis. Det här är ju en kvinnlig missionsvän i 45-årsåldern. Nej, men det här är ju två pojkar. Jag känner mig att det är någon äldre. Jo, men de skriver ju, vi är två pojkar. Jo, för att få med sin lilla insändare i seriemagasinet. Ja. De kommer här, för det fjärde. Sminkade popkillar, äckligt. Vi vill slutligen klaga på popkillarna som sminkar och har sig. Man mår ju illa när man ser dem på långt håll. Ovårdat hår, nagellack med mera, som till exempel Kiss, som alla tidningar skriver om. Det är för ... Det vill säga för jävligt. Tacka vet vi David Cassidy. Och det är ju typ, det är så här, det är vi, alltså plötsligt blir det så här, jaha, det här var ju Jimmy Åkesson och hans store bröder som har skrivit där, när de refererar till David Cassidy liksom, det vitaste av, alltså den vita kontrasten till då Kiss. Ja, men det måste vara några jävligt lillgamla, eller så är det någon missionstant som försöker påverka de unga. Nej, jag har läst flera insändare. Det är ingen mission. Nej, det här är ingen mission. Det är två unga män. De hälsar, de kallar sig för två kloka bondsöner från Nickebo. Jag känner snarare att det här är högersvängen ute på landet. Du vet, båda har varsin farsa som har suttit med ölburken och haft det rätt från att de föddes. Förklarat hur världen ligger till. Varenda konspirationsteori. Och den går ju ut på att främlingar och oliktänkande är obehagligt. Och när var tidningen ifrån, sa du? Var det i vintern 76? Ja. Ja, då hade i alla fall Destroyer släppts. Kiss största skiva. Så kanske var någon sorts Kiss-hysteri då. Men det var det väl 76. Eller var det deras första som hade släppts? Nej, Destroyer kom ju 76 och även Rock'n'Roll Over. Och Destroyer tror jag kom på våren. Och då måste Rock'n'Roll Over kommit på vintern. Så det kan ju vara så att båda de skivorna hunnit släppas då där 76. Och det är bara för mycket kiss för de här grabbarna i tidningarna. Ja, det är för mycket av det mesta som inte de håller med om. De lever ju inte i... Vilket jämför oss till Facebook. Det är ju så här vi uttrycker oss när vi sitter och babblar på Facebook. Alltså man är för eller emot, eller man har rätt eller fel. Nu skulle någon kritiskt kunna säga att det är det vi gör med en podcast också. Men vi har något så finurligt som en temperaturlista och kritiserar oss själva lika så. Vilken snygg övergång. Ja. För vem är det som gjort en temperaturlista idag just då? Temperaturlistan som man ser från 1, det kallaste, det sämsta med en film, oberoende vad man tycker. Alltså en favorit, det kan vara en film man älskar eller en film man tycker mindre om. Men så går man från 1, det kallaste med den, till 10, det varmaste med den filmen. Så man får det nyanserade i en film man har sett, oberoende av vad man skulle vilja ge den för getingsbetyg. Och du har gjort temperaturlistan. Precis. Det är lite som ett smörgåsbord på något sätt. Vi betraktar filmerna som ett smörgåsbord och går igenom flera olika beståndsdelar. Ja, precis. Jag har gjort en temp för Her då. Ska vi dra igång eller behövs någon kontext i filmen mer än det vi redan har dragit? Nej, det i korthet, bara från huvudet, så handlar det väl om... Alltså, det är en man, 40, typ 40 år, som blir förälskad i... En dator kan man säga, en OS designad röst. Alltså en ganska klassisk sån. Ja. Precis. Men och vi gör väl så att vi helt enkelt drar igång då, Gustav. Är du redo? Nu slår det mig att OS alltså står för Operative System, eller hur? Ja, eller operativsystem om du vill prata... Prata som Jimmy också. Apropå att den här podden inte vill vara en så här städad filmkrönika. Så till exempel researchar inte vi alltid. Utan vi vill att frågor ska dyka upp. Och gärna dumma sägningar av oss. Och därför vill jag också bjuda på. När den här filmen var slut. Så insåg jag en jätteblunder. Att jag har suttit hela filmen. Och tänkt att det var Charlie Kaufmans film. Charlie Kaufman tillsammans med regissören som även har skrivit den här hör, Spike Jonze, slog igenom tillsammans med i huvudet på John Malkovich, eller hur? Som Spike Jonze regisserade och Charlie Kaufman skrev. Precis, och sen så regisserade även Spike Jonze Adaptation som också var skriven av Charlie Kaufman. Exakt, och jag, sen i realtid, den här är inte så gammal. Så jag har ju när den har kommit har jag vetat att det är Spike Jonze. Men nu, hela filmen när jag såg den, så satt jag och relaterade till att det var Charlie Kaufman. Och tänkte bland annat på att så här, oj vad Charlie Kaufman, vad den här ligger nära Anna Molisa som han gjorde den här dockanimerade filmen med relation och liksom sexuella anspelningar, tankar. Att det var lite samma film. Varför fick den inte kritik för det? Och så dyker just det upp där, Spike Jonze, written and directed by, i slutet. Apropå hur man kan glömma, hur man kan tappa saker, vare sig det är uttal eller ren fakta, eller hur? Mm. Och återigen bara Gustav, Spike Jonze räcker. Jag tror inte du behöver säga Jonesy. Ja, ah, jag trodde jag nu. Jonesy, det är väl katten i Alien. Ja, jag trodde jag sa. Jag är rätt trött då, måste jag säga. Jag är trött i huvudet. Det är okej, Gustav. Nu kör jag igång så vi blir färdiga någon gång. Okej, jag är alltid lite orolig för de här temperaturlistorna. För jag vet att du dömer mig väldigt hårt. Du dömt mig sedan min första som var True Romance. Jag tycker jag brukar tycka om dina temperaturlistor mer än mina. Jag tycker verkligen tvärtom. Men det är kanske så det är med temperaturlistor. Jag vet inte hur ni känner er ute. Lyssnare när ni gör temperaturlistor i er vardag. Och ni känner att era vänner och bekanta ser bättre med er. Ja, precis. Är farbror Olle när han kommer på besök till jul alltid bättre på sin temperaturlista? Eller är det tvärtom? Precis. Jag har gjort en temperaturlista över Kalle och hans vänner nu. Ni kan få höra här innan vi... Okej, men hur som helst. Punkt nummer 1. Här har jag satt någonting som jag egentligen har stört mig på sen filmen kom. Och det är nästan det första jag tänker på med den här filmen. Och det är Theodores, det är alltså Joaquin Phoenix karaktär. Theodores manuskonstruerade jobb. att jobbet han har, vilket är att skriva brev åt folk, kärleksbrev och liknande, för i den här framtiden då som de målar upp, så orkar inte människor ta tag och skriva sina egna grejer. Det känns som, det är väldigt likt för mig 500 Days of Summer, att de ger karaktären ett jobb bara för att belysa dels kanske hur falsk världen är, men också hur ensam han är och så här. Ja, för att höra ihop med tematiken att så här, ingen uttrycker äkta känslor sen, alltså då i stor del när han blir kär i någonting som inte är äkta men känns äkta, och är det i så fall äkta? Är det mindre äkta än människor som ändå är helt bedövade i sina relationer? Men det är ju så här i filmnörderivärlden, så vet jag att, för det är ofta ett tips som jag också kan reagera på ibland, att till exempel jag hade en romantisk komedi som inte landade någonstans, men där någon sa så här: nej, men yrket den här huvudkaraktären har ska påminna om dens syn på kärlek, alltså att det skulle vara närmare, och jag håller lite med dig där, att det kan kännas lite falskt ibland, alltså så här, när huvudkaraktären i en romantisk komedi även alltså så här, kanske visst jobbar i en blomsterhandel, men alltså även jobbar romantiskt, för det så är ju sällan verkligheten att man jobbar med romantik när man är en romantiker. Jo, kanske då lyckade författare, men å andra sidan så är det plötsligt den lyckade romantiska författaren är inte lika romantisk i sin vardag, så att jag förstår inte riktigt, det blir ju lite mallat, och det är det du är ute efter. Ja, att jag ser manus för att han förtydligt det. Men det funkar väl bättre. Jag nämnde ju 500 Days of Summer, och det är väl typexempel på när det görs. Nu är ju den filmen väldigt tydlig och väldigt så här, jag minns stilistisk. Inte vad de hade för jobb i den. Där jobbar huvudkaraktären ju med att skriva kärlekskort. Okej. Alltså du vet, som man, ja. Fastän han är ju jätteolycklig då. Jag gillar däremot greppet, alltså så här, jag har ju själv skrivit under flera år, så fick jag skriva till vänner bröllopstal och även födelsedagstal, men just bröllop, alltså så här, det började med min bror när några vänner till honom gifte sig, och sen var min vän som bor i Göteborg, precis som du, som nu är åklagare, när hennes syster gifte sig. Och så tog jag reda på så här fakta, och så skrev jag tal som då de höll. Jag var aldrig någonsin inblandad i de här bröllopen i övrigt, men det blev succé. Jo, men det är också på något sätt, jag tycker bara det känns falskt. Ja, förlåt, och det var det jag skulle komma till. För då, sen hon åklagaren, då skulle en väninna till henne gifta sig. Och då var hon så här, ja men vi skriver tal igen. För både hon och jag tyckte det var jätteroligt att skriva och leva mig in i det här paret som inte jag känner så mycket och så där. Men då vet jag att, någon av tärnorna i varje fall reagerar på att så här, men det hade varit roligare att höra dina egna ord till henne. Trots att hennes egna ord hade varit förmodligen sämre, banalare och sådär. Så folk reagerar olika. Det är lite konstigt att du som kreatör direkt tycker att det är falskt. För det brukar oftast vara människor som inte är särskilt kreativ som missar äktheten i att låta någon annan skriva, någon som faktiskt gillar att skriva, till att förmedla sina känslor. För det kan bli mer äkta. Okej, ja. Nej, men jag, för mig påminner det bara om, vet, om så här självbiografier har andra författare än person det handlar om. Jag tycker bara men det kanske är för att där är jag lite radikal. Jag är inte så förtjust i dokumentärfilm som du och många andra, för jag hävdar att många dokumentärfilmer jag ser känns inte mer äkta än en fiktiv historia. För att det är ju fortfarande en fiktiv berättelse. En dokumentär, en regissör, en producent, och man skriver ett manus. För mig flyter allt det där ihop. När folk säger så här, det var en dokumentärfilm eller based on a true story. För mig är en dokumentärfilm samma sak som based on a true story. Det vill säga att man vet att det här är en subjektiv skapares bild. Ja, jag förstår det. Det är bara det, till exempel med tanke på Kiss, jag läste Ace Frehleys självbiografi nu satt på en flygplats i Warszawa och läste den i min ensamhet när ett flygplan var försenat. Och jag, det är bara någonting att det blir för mig skönlitterärt om man tar in en annan, om man tar in en författare som ska liksom, nu ska jag snygga till din livshistoria så att den passar på 200 sidor och så här. Därför gillar jag till exempel istället Neil Youngs självbiografi han skrev, som mer bara var alltså ett kaos av kapitel, där han bara kunde sitta i ett kapitel och prata om sin elbil han håller på att bygga på fritiden och bara nörda ner i olika intressen och sånt. Det jag inte kände den här, men lite mer, den här lite mer lite dagboksform, det kan väl jag hålla med om, för det har ju blivit populärt. Det var väl senast nu till exempel Persbrandt, Carl-Johan Wallgren, där det är så här, det är Persbrandts röst men den är författad av någon annan. Zlatan-boken. Eller då Ace Frehleys biografi som är värd att läsa. Vi går upp till punkt nummer två. Det är en väldigt kort punkt. Jag vill punkt ju rekommendera fortfarande min favorit. Jag läser inte så mycket biografier idag, men jag gillar den ändå. För det märkte jag på titeln till Micke Persbrandts bok, att det är väldigt inspirerat av Monica Zetterlund. Skrevs på 80-talet tror jag, tillsammans med Tom Allan. Blev även en film. Håkomster från ett dåligt minne. För hon var verkligen så här, Monica Zetterlund ville inte skriva, för hon var så här, jag minns ingenting och jag minns saker fel. Så kompromissen blev Håkomster från ett dåligt minne. Och titeln till Persbrandt är väl så här, Så som jag minns det. Vilket känns, det är fler titlar när jag sett biografier som är så här att man lånar lite därifrån för att visa distans. Men den äkta källan där till Håkomsten från ett dåligt minne var Monica Zetterlund. För den var lite så här Neil Young-y, som du beskriver det. Så bara en rekommendation. Då hoppar vi till punkt nummer två då. Och det är en liten skitgrej bara. Men det finns en scen i filmen där vår Joaquin Phoenix karaktär Theodore ringer upp någon sexlinje. Och så hamnar han i ett samtal med en kvinna som mitt i deras lilla så här sexspel vill bli strypt av en död katt. Och det kändes, den scenen för mig, det kändes som dålig typ improvisationsteater från typ ett högstadie. Alltså, för jag satt hela tiden och väntade på, när kommer det att de skrattar åt honom, de här tjejerna som säkert sitter och busar nu och ringer det här numret. Och så slutar scenen och ska, nej vänta nu, han pratar alltså med en kvinna som vill bli strypt av en död katt. Och det blir så här, det här är ju, det är så otroligt platt. Alltså jag förstår kanske vad de vill. Det känns bara som att det måste finnas bättre versioner av det samtalet. Det känns som att de vill ju visa då att, så här, nej, men att han är en mer romantisk kille än så. Och jag kan hålla med dig om att det var ett ganska banalt sätt att visa det på. Att han plötsligt får prata med en tjej som vill fantisera om strypsex med en katt. Det hade inte behövt vara ett så grovt exempel. Det är lite som när du skämtar för snuskigt i den här podcasten. Man har vissa dagar när man blir lite pubertal. Jag kan börja prata om onani plötsligt. Och så skrattar du åt och har något exempel tillbaka. Men där det kanske inte riktigt behövdes. Men nej, men det är just det att de hade gärna kunnat ta det extremt, men då kunde det ändå känt som att det inte var dåligt skämt på en fritidsgård. För nu kändes det som att det var skrivet typ av du vet om Sören och Anders i en Sune-bok. Ja, det var där så det stack ut för dig. I en övrig, vi kan ju säga det, kontexten här för den som inte har sett filmen men ändå lyssnat på avsnitten, så är det är en väldigt så här Terrence Malick poetisk stämning över hela filmen. Medan den här scenen blir ganska så här Seth Rogen-aktig. Ja, jag skrev faktiskt när jag satt och såg filmen och skrev inte punkter, så skrev jag Seth Rogen / Apatow frågetecken på just detta. Ja. Så det är det att det inte riktigt passar in. För det finns ju massa, alltså, jag tycker att det finns stora möjligheter i den scenen att låta han prata med någon annan som måste ringa de här samtalen för att få kontakt och, du vet, med sin fetisch, vad det nu kan vara. Och främst kanske att visa ensamheten. Det var det som var det intressanta. Det var väl där, och som är det intressanta under hela filmens gång. Så det kanske den tematiken man satt och var nyfiken på. Och även om vi kan skratta åt Seth Rogen, Judd Apatow-komedier, så var det inte det vi var inställda på när den här scenen dyker upp. Ja, det är sant. Jag ska se bara vad jag har om jag går upp till punkt nummer tre. För jag flyttade faktiskt om i sista sekund här. Ja, det blir så här. På punkt nummer 3 sätter jag faktiskt Scarlett Johansson, som är då rösten till det operativa systemet. Och jag vet inte om jag vill sätta Joaquin Phoenix där också. Vi får se. Men du kanske kan hjälpa mig här och berätta för mig lite likt med Mandomsprovet hur vi ska se på filmen. För att jag köper aldrig kärlekshistorien. Men jag vet inte riktigt om det kanske är meningen att det ska vara mer en Terrence Malick, kanske tragisk, du vet, en vacker men tragisk historia. Eller om det ska vara en modern Tom Hanks med Ryan historia. För jag tycker att Scarlett Johansson har förmåga att låta osympatisk, och som tjejen som tackar nej om man hade frågat om att dansa en tryckare i mellanstadiet. Och här tycker jag aldrig riktigt att kemin kommer. När hon skrattar och så känns det falskt. Hon känns som den robot hon spelar. Och jag vet inte om hon ska kännas det. Om det är därför de ersatte Samantha Morton, som spelade rösten från början, med Scarlett Johansson. Om det var för att få mer kemi med Joaquin Phoenix, eller om det var för att få en konstigare kemi. Samantha Morton, för nu måste jag få svara här, för jag har typ 3 svar på din långa fråga till mig. Samantha Morton, direkt när du sa hennes namn, jag visste inte att hon var påtänkt i den. Hon var en, jag tror hon är engelsk. Hon är som att kan tro engelsk, men så är hon egentligen amerikansk. Men det hon för den breda massan mest känd för, så då är det ju när hon är ett slags operativsystem i Tom Cruise-filmen Minority Report. Och är det väldigt bra. Nu är hon ju inte ett operativsystem, men du förstår vad jag menar med det exemplet. Jag tror att de filmkunniga lyssnarna förstår vad jag menar också. Och jag kunde direkt känna att hennes lite mer sävliga röst hade varit väldigt intressant i casten här. Lite som när jag häromdagen råkade googla gamla, för mig, stora komedilegenden Chris Farley, som dog tidigt på 90-talet. Var ju liksom precis när han skulle bli en stor stjärna. Han hade spelat in de flesta rösterna till filmen Shrek, som istället då kollega Mike Myers fick ta över. Och när man ser Chris Farleys originalröst till vissa av de här bilderna som något så här, någon på YouTube har satt ihop, så blir plötsligt karaktären Shrek mycket mer organisk med Chris Farleys röst än jag någonsin kände att Mike Myers var. För trollet Shrek var skapat för Chris Farley, förstår jag nu x antal år senare. Och direkt kunde jag känna så här att Samantha Morton, för jag har inga problem med Scarlett Johansson alls, men jag kan direkt känna att så här, oj, det hade varit jätteintressant här med Samantha Morton. Det är väl lite också att det hade varit en kanske mindre igenkännbar röst på ett sätt. Att det kanske limmar bättre med... Låter det ju lite som en studiolösning, eller hur? Och sånt vill man ju aldrig riktigt tycka om. Om det är så att Spike Jones ville ha Samantha Morton. Jag minns inte exakt. Jag vet bara att hela filmen spelades in med Samantha Morton. Och det var sen i postproduktionen som de insåg att det inte funkade. Jag minns inte riktigt vad anledningen var till varför det inte riktigt funkade. Men då bytte Spike Jones ut rösten till Scarlett Johansson istället. Okej, så då var det ändå den kreativa författaren och regissören som gjorde det. Jag tycker lite synd här när man pratar om Scarlett Johansson. För att nu fick ju hon... nu var det hon som fick vara med och komma in istället för Samantha Morton. Men det har väl varit en filmsituation nyligen där Scarlett Johansson själv fick säga okej, jag hoppar av. För att det blev så många moraliska reaktioner på... Ja, men var att hon skulle spela... Skulle hon spela homosexuell bara? Eller en transsexuell? Något alltså att det blev så här, nej, men då skulle en transsexuell skådespelare spela. Men det måste ju varit ett resultat av att hon fick mycket kritik för när hon spelade i Ghost in the Shell, som nu finns på Netflix. Så kom det mycket kritik av jag tror inte hon orkade med. Just när det är moralister, jag har varit inne på det förut, från vilken kant det än är, så blir det rätt tröttsamt idag. För att liksom media och allmänhet blåser upp det som att det är majoriteten hela tiden som tycker det här. för... Jag läste samma... För nu skulle Disney... Det skulle ha sin första huvudroll som var homosexuell, karaktär som homosexuell, det var sånt. Och så skulle det spelas av en straight kille. Då blev det också en stor... Jag har svårt att riktigt veta vad jag ska tycka och tänka i den situationen. Måste det vara en homosexuell som spelar homosexuell? Måste det vara en straight som spelar straight? Jag vet inte. Naturligtvis inte. Det är svårt att veta i de här tiderna riktigt vad man ska tycka och tänka om saker faktiskt ibland. Ja, nej, men skådespelare ska ju spela vad som helst. Jag hade gillat om det var som på Shakespeares tid att män spelar kvinnor är alltid lite roligare, men också så här, ja precis, kvinnor spelar män. Jo, men Glenn Close spelar ju man i Hook. Hon spelar väl en av piraterna, ja, här, tror jag. Precis, ett bra exempel på när det inte är... Ja, exakt. Och tar vi Kate Blanchett då, som spelar någon sorts androgyn Bob Dylan-karaktär i I'm Not There. Och självklart ska ju inte bara transsexuella spela transsexuella. Det blir ju väldigt konstig mot clash där. Men får då Tom Hanks spela... får Chris Pratt... spela Jimi Hendrix? Ja, men det är precis. Det är det man ska öppna där. Idris Elba som James Bond. Som hade passat ganska så utmärkt. Det är där öppningen ska vara. Det vill säga att alla ska kunna spela alla. Inte att vissa ska kunna spela vissa. Så det blir ju den där som... Exempel med Idris Elba är lite, tycker jag, ändå frånkopplat. På grund av att han har sån jävla karisma. Vad sa du nu? Idris Elba, han har sån jävla karisma att alla nazister och rasister och främlingsfientliga i världen skulle inte kunna motstå honom som Bond. Så de hade fått på sitt så här, du vet, Nordfront-möte för att ha så här undantag. Ja, alltså vi hatar ju verkligen svarta och så, men Idris Elba som Bond, där har vi ändå ett undantag. Jag tycker han hade varit rolig. Jag är ju inte kvar i Bondvärlden på det sättet. Jag tycker inte Daniel Craig är jätterolig som Bond. Speciellt inte som man när man har förstått att han inte tycker det är roligt. Nej, att spela verkar, Bond. Precis, han verkar tvingas in i att spela det ännu en gång för att du vill kunna köpa det där sommarhuset till Rachel Weisz. Det har uttryckts sen film nummer ett, så det känns som att han hela tiden ska lämna Bond, men bara inte gör det av någon anledning. Men jag tror också när det tar så här 5 år mellan varje film och det är massa problem och det är så här, inget riktigt blir av, så tror jag också att det kanske tär. Hade de skjutit av en film vart andra år efter Casino Royale, så kanske han hade varit mer pepp än hur det är nu när allting drar ut på allt dras ut här till. Vilken är din Bond-serie då? För att jag känner mig rätt lugn med att Jason Bourne-filmerna kan jag se om vart femte år, och så får jag min Bond-känsla. Lite som när jag inte blir besviken på att Star Wars-universumet inte ger mig de filmerna jag kanske hade hoppats på, men då har jag första Star Trek jag kan se om, alltså Star Trek-remaken eller Star Trek Generations från sent 80-tal, tidigt 90-tal-serien. Alltså att jag behöver inte så mycket att allting bara fortsätter, utan jag kan plocka från det gamla. Jag skulle faktiskt vilja se om gamla Bond överhuvudtaget. Det har inte jag sett sedan barndomen. Sean Connery, Roger Moore, bara beta av. Jag såg om ett par av dem när min brorsa köpte alla på Blu-ray. Då fanns det här, något intresse av mig. Men fan, hur snygg är egentligen? Man lever bara 2 gånger på Blu-ray. Så då såg jag om några av dem. Min Bond-serie istället för Danny Craig's Bond skulle vara ännu så tråkigt som Sean Connerys Bond. Nej, men alltså jag tänkte av alla andra serier. Alltså där man får den... Alltså så här, Jason Bourne-filmerna skulle jag gärna kunna se bara fortsatte. Nu kom det ju den sista Bourne-filmen. Då hade de ju inget mer, utan de bara gjorde om ettan på något sätt. Det är den där Tommy Lee Jones och Alicia Vikander är med. Ja, den var lite trött. Men däremot var det 4:an med Jeremy Renner som liksom tog vidare med andra agenter. Precis, och det var ju när Matt Damon istället valde, jag tror Green Zone hette den väl, med grejen att den såg jag om nyligen, den här alltså med Jeremy Renner, och den vet jag att vi hade tittat och snackar av sig om, och i vanlig ordning var nog ganska kritiska, men den här gången tyckte jag riktigt bra om den och blev då nyfiken på att istället för att man sen körde en ny med Matt Damon där man upprepade film nummer ett, så hade jag gärna sett de här andra agenterna som var ännu lite mer störda av det här experimentet. Alltså att man hade utforskat det universumet. Ja. Med till exempel Scarlett Johansson eller Samantha Morton. Det finns oändligt att utforska där. Okej, vi går upp till punkt nummer 4. Det är fortfarande kallt, men det börjar röra sig mot någon sorts mittsträck. Här har jag satt Theodors sista brev. Filmen slutar med att han går upp ett tak ihop med sin vän Amy Adams, och på det ligger då hans röst när han skriver ett brev till sin för detta flickvän. Ett försoningsbrev till sin exfru som han har varit knepig med att komma över. Hon har velat skilja sig länge, han hade skrivit på papprarna. Så precis, nu har han lärt sig någonting under den här filmen, så försoning ligger i det. Och det han har lärt sig resulterar ju i den här monologen som är det brevet. Det är ju allting som filmen går mot. Och då känner jag bara lite underwhelmed. Alltså att det är så här, jaha, var detta allt Spike Jones fick ihop sen? Eller som jag också satt och tänkte så här, jaha, var det här allt Charlie Kaufmans penna fick till? Och sen när det dyker upp där Spike Jones, så är jag så här, ja men det var ju Spike Jones. Så det blev en väldigt omjustering där. Jag sitter även nu när vi pratar om filmen, så ser jag Charlie Kaufman i filmvalen. Precis. Som har gjorts i filmen. Men du börjar se Spike Jonesy medan jag ser Spike Jones från början. Jag har problem precis att se Spike Jones. Han är en så konstig karaktär för mig. Just att han först var skådis i filmen Three Kings som finns på Netflix också. Med George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube va? Var nära faktiskt att pågå kväll för att du tipsade om den. Men istället satte jag ju på den här Spelets regler / Primary Colors. Mike Nichols film från 98. Jag vill säga att jag tittade snabbt efter, du var sugen på en 90-talsfilm, så jag tittade efter 90-talstitlar. Men det blev Primary Colors en kvart sen stängde jag. Du verkar inte förstå att den var baserad på Bill Clinton, för du irriterar dig på att John Travolta. Jo, jag uttryckte mig slarvigt där. Jag läste sen idag vad jag skrev där. Jo, jag förstod att det var baserat på Bill Clinton, men John Travolta gör det dåligt. Jag har inte sett om den. Jag har varit och nallat på det nu, men jag vill minnas att den stora njutningen med Spelets regler var Emma Thompson. Hon spelar ju frun, någon sorts Hillary Clinton-figur. Jag har inte sett tillräckligt, men hon spelar i alla fall vettigt. John Travolta är ju inte en bra skådis, det kan man ju inte säga. Jo, men i sina eller kommer du komma nu med något så här, nej men alltså 75-76 där var ju med i de här två lågbudgetdramerna som är väldigt starka. Nej, men till exempel ta din favoritskådis. Jag såg, för vi kanske kommer det dyka upp nya Rovdjuret-filmen i ett avsnitt, det vet vi inte ännu. Men jag började se på original Rovdjuret från 1987 med Arnold Schwarzenegger. Jag såg introt, och det är riktigt kalkon när han anländer till en flygbas och hälsar på sin gamla kompis Carl Weathers. Ja, men hälsningen har ju blivit lite viral, det är en meme den här hälsningen. Ja, och främst Arnold Schwarzeneggers skådespel är ju, det vet ju han också där. Det skämtas ju medan tagningen är 87, där han är inkluderad i de skämten. Och då kommer ju det här, däremot att man har blivit mer förlåtande, att det finns en star quality till film också, där det inte behöver vara att man är bästa skådisen. Man tänker i modern tid Vin Diesel eller Dwayne Johnson, The Rock, som ju får fronta det mesta för att han är likable. Och John Travolta tycker jag ändå, han tycker jag har knallat mellan riktigt bra saker och sen likable roller. Alltså han är som en mix där, lite svår. Jag köper att han har en viss charm, men Arnold Schwarzeneggers charm är mil över. Jo, men då blir det subjektiva där är att du älskar ju Schwarzenegger sen barndomen. Precis, och du älskar Saturday Night Fever. Ja, men det är så det är. Vi är olika... Saturday Night Fever. Jag tror du skulle säga Saturday Night Live. Apropå att jag faktiskt älskar så här Adam Sandler och Chris Farley, alla från den perioden. Så är jag mycket mjukare än många andra. Ja, det avslutar det här bara punkt 4 då, i alla fall. Theodors sista brev är att... för att koppla till dig, så kanske det är ett sånt brev som dina vänner hade skrivit om inte de hade kopplat in dig. Att få fram deras ord på ett snyggt, träffsäkert sätt. Jag tror att det du känner lite också är för att när man hör den slutmonologen så känner man att ja, men det här har vi redan känt. Alltså, så man kanske hade väntat sig en lite större insikt. Alltså en sonett av Shakespeare istället för ett... Alltså någonting med samma dynamik som i de vanliga breven han skrev tidigare. Vill du veta hur jag hade gjort det, som ändå är Sveriges i särklass mest undangömda men ändå bästa manusfattare? Ja, berätta. Jag hade i början etablerat i alla de här olika brevkonfigurationerna och sånt han använder när han gör de här digitala breven, eller om de är fysiska, jag minns inte, att det finns en viss papper eller någonting han aldrig använder. Det etableras. Sen i slutet så sätter han sig och så startar han bara med "Hello Catherine", och då använder han det pappret som han aldrig har varit använda tidigare, och alla hans arbetskamrater har påpekat men använder fan det skärrosa pappret, eller använder det grisrosa pappret nu. Man har aldrig använt det. Men i slutet så hör vi bara "Hey Catherine" på det pappret. Sen klipper vi att han går upp och hänger med den. Så vi behöver inte ens höra brevet. Åsikt om det? Kommentar? Att jag vet inte. Det här var ju så mycket klippexempel. Så man vet ju inte hur det har sett ut i drafter här och hur de har klippt det. Eller om det är precis som när de ändrar på Samantha Morton, att de faktiskt har lagt in ett brev i slutet. Ja, att det var någon sån här fet svettlackad filmbolagets chef med en cigarr som satt och bara så här: "Alltså jag fattar inte slutet. Vart är Rooney Maras karaktär? Det är så här, varje filmproduktion som jag och Emil pratar om i den här podcasten är fortfarande, allting vi gör temperatur på är mer lyckat än någonting vi någonsin har gjort. För vi har inte fått igenom, vi har problem att få färdiga manusversioner till oss själva, eller hur? Till varandra. Och där är ju ett stadie där det finns massa lösningar. Och sen vet man under filmens gång så kommer en massa andra, så här, man måste nödlösningar och studiochefer och saker som inte funkar i klipprummet, hej, då får vi göra så här istället. Så man vet aldrig vad som har hänt. Vill du att jag går vidare till punkt nummer 5? Yes. Jag har justerat den här punkten efter att vi har pratat. För jag skrev lite, man saknar väl ändå Spike Jones i den här filmen, frågetecken. Men jag ändrar det kanske till att man saknar väl ändå Charlotte Kaufman lite i den här filmen, frågetecken. Och kan du förstå lite hur jag tänker? Ja, för när jag tittar på den och tänker att det är Charlotte Kaufman, det är det här att man börjar bli äldre också. För jag kan känna ibland, just kanske för att jag har passerat 40, så tänker inte jag längre en trött dag. Utan jag tänker, jaha, det är därför jag kan tycka att min pappa är seg ibland. För det känns som att jag aldrig hade gjort den missen i min hjärna förut. Att liksom sitta och tänka Charlie Kaufman. Jag hade kommit på någon gång under filmens gång, när jag var 31, att, vänta nu, det är väl Spike Jones. Eller Spike Jonesy. Men det kom jag inte på. Men just därför kanske så här, för jag kunde sakna lite Charlie Kaufman när jag tänkte att det var Charlie Kaufman. Och genomgående, alltså jag skulle vilja att de samarbetade igen. För Charlie Kaufman gör film lite för sällan, kan jag känna. Mm. För det är alltid roligt. Och man är alltid nyfiken på Spike Jonze. Men där fanns ju ett väldigt bra komplement. Såhär, Fredrik Wikingsson och Filip Hammar. Ja, eller det är lite som när Ace Frehley lämnade Kiss. Någonting fattas. Jag försökte hitta något. Jag försökte parallellt, precis som Scarlett Johanssons OS-karaktär som kan ha flera dialoger pågående samtidigt med människor. Det blir ju en twist framåt slutet att han förstår att han inte är ensam. Hon pratar med 800 människor samtidigt och är förälskad i 163 människor. Och på samma sätt försökte jag här parallellt få ett skämt på det du sa och något annat som jag redan har glömt, och ingenting blev. Jag till och med glömt vad det är. Skillnaden på dig och Scarlett Johansson är att hon inte är 40 än, så hon kan hålla igång flera trådar samtidigt. Ja. Och du har blivit lite långsammare. Ja. Ja, men det är bara det att man saknar lite kanske bara någonting Charlie Kaufmans, någonting som liksom få filmerna känns mer, oj vad fan är det som händer? Jag tycker den här filmen känns lite, jag känner mig väldigt lugn och säker med filmen. Jag blir aldrig riktigt överraskad. Ja, eller... Den blir lite så här Terrence Malick poetisk. Enkel på något sätt. Istället för att skruva till den. Jag vill tillägga att jag skickade iväg 10 minuter in i filmen, så skickade jag iväg sms till någon och sa att jag har en perfekt filmdag. För att då hade jag sett om halva Manchester by the Sea med Casey Affleck. Oerhört stark. Jag hade börjat se på Babel som det var länge sedan jag såg. Ja, den skulle jag kunna tänka mig. Kom också i så här härligt filmmod. Jag började se då på Her och kände bara, nej men, det här är en fantastisk dag. Allting som drabbar mig är bara filmmys. Så jag tycker ju fortfarande Her, precis som när jag såg den, är väldigt filmmysig. Men kanske att man saknar, som du har på punkt 5, kanske saknar lite Charlie Kaufman i då universumet som där han inte var inblandad. Men det finns ju fler Charlie Kaufman saker som till exempel Amy Adams, hennes frisyr, att hon ska vara så här, hon är tillfulad på samma sätt som karaktärerna var i huvudet på John Malkovich, som ju då Spike Jones regisserar, så det är snarare en Spike Jones grej. Vi måste pressa bort Charlie Kaufman från den här filmen. Så det är det, det känns igen saker. Men så väntar man på någonting, att någonting ska skruvas åt lite till, än att det bara ska vara en sorglig kärlekshistoria. Ja. Ja. Men jag hoppar upp till punkt nummer 6. Nu börjar det bli varmt, det börjar bli bra. Och det här är en liten skitgrej också, men det är bara att jag tyckte det var kul att se en skyline som inte är New York eller LA. När Theodor, Jacken Finns karaktär, promenerar utomhus, så ser jag att det är framtiden, att det är en storstad, men jag vet inte riktigt var han befinner sig. Och jag gillade det, att man ändå, det var, jag gillade bara det helt enkelt, att skylinen för mig var obekant. Alltså alla höghus i bakgrunden alltså. Det är sånt jag är för obegåvad när det kommer till utsikter. Jag registrerar inte det på det sättet. Det enda jag tänkte på, det var att alla har byxor här som ska visa att det är framtid. Ja, som sitter väldigt högt. Ja. Sånt har jag dock lite svårare för när de försöker upp. Vilken film är det mer som leker väldigt mycket som en mode? Men det känns också som en Charlie Kaufman-grej han har kanske skrivit in. För han har, jag läste faktiskt att han hade okrediterat skrivit på manuset. Ja, så han har säkert läst igenom det och gett lite kommentarer. Men det är ändå lite Charlie Kaufmans grej att skriva in i manus typ så här, och alla bär byxorna upp till bröstvårtorna. Ja. Men det var en liten punkt. Får jag bara fråga då, så att vi inte bara lämnar den punkten på grund av mitt ointresse för skylines, eller för att jag faktiskt inte vet någonting. Vilken stad spelar de in? Eller har de verkligen, var det ett stort kreativt beslut att ha en helt futuristisk stad? Eller var det en stad som bara har blivit mer modern? Alltså en verklig stad som har blivit mer modern? Jag vet faktiskt inte. Jag antar att de har filmat någon storstad som i alla fall för Spike Jones, troligtvis i alla fall, så var det väl Spike Jones val att ha en skyline som inte kanske kändes igen. Men vem vet, det kanske är Chicago skyline. Jag vet inte, men jag vet, eller om det på något sätt är byggd i datorn. Jag vet faktiskt inte. Det här måste jag ju ha vetat. Ja, hur som helst, jag vet inte. Jag vet bara att jag inte känner igen typ Los Angeles eller New York, utan det känns här mer anonymt på ett sätt, vilket jag uppskattar. Jag gillar ju det gillar jag verkligen i den här filmen. Det kanske du kommer till, det anonyma. Många filmare hade blandat in med det här OS-systemet som ju verkar drabba fler och fler människor. Och där man gör en stor grej av att sen lämnar, alltså de blir egna liksom själsliga individer som lämnar människorna. Och väldigt många filmare, säkert även du och jag, hade blandat in nyheterna. Alltså att man får se större reaktioner från omvärlden. Nyhetsinslag som säger, vad har hänt med OS-figurerna? Varför har de lämnat oss? Men filmen håller sig alltid anonym kring de här få karaktärerna. Och övrigt är statister. Det tycker jag är, vad ska man säga, det är lite balls i att göra så. Och förfriskande. Det är väldigt så matter of fact, men det känns väl som en grej som alltid Charlie Kaufman också gjort. Han klipper väl inte ut till i de filmerna han gjorde med Spike Jonze tidigare. Det har väl lite varit samma sak. Att det är någonting väldigt konstigt som händer, men det händer mellan liksom inom, i en lägenhet med två personer. Jo, men det är ett kreativt drag som jag tror visa på alltså de bästa, alltså vad man än gör. Alltså du och jag, om vi plötsligt skulle göra en debutgrej, skulle liksom falla för det här, blanda in tv-nyheterna och sådär. Man ska hålla liksom filmvärlden så lite som möjligt. Mission Impossible Fallout som vi diskuterade senast, de hade ju blandat in nyheter, presidenten, allt möjligt. Precis. Jag vill gå upp till punkt nummer 7, för det hör lite ihop med den här punkten, märkte jag. Men det är att jag gillar att de visar upp framtiden, men de visar upp en behaglig framtid så här, i varma färger, och att det är lite så här, lite den här Black Mirror-grejen, att det handlar om 5 år framåt och inte 35 år framåt. Och dessutom jorden har inte gått under. Nej. Och att det inte är det här James Cameron blåa framtiden, utan att men det känns som en trevlig framtid, nästan som en överdrivet lyckligt 50-tal här kan se ut i en film. Det är mycket så här rött och orange då, och inte så mycket som sagt då James Cameron blått. Varför får jag känslan av att det är 50-talet som framtiden ofta påminner om i filmer? Eller kan det varit att så mycket science fiction gjordes på 50-talet och att, alltså av klassikerna, och då var det ju ändå 50-talet. Jag tänker på Stanley Kubricks 2001 bland annat, som är så här, känns den 50-tal? Jag vet inte. Eller känns den 60-tal? Den är väl gjord 67? Ja, något sånt. Ja, jag tror du kanske tänker på de här höga byxorna, att det är väldigt 50-tal. Ja, och också så här interiörerna, att det är väldigt så här stilrent. Och jag märkte också, jag tänkte ha det som en punkt, men hade inte det. När de åker i hissen i deras lägenhetshus, det är en väldigt långsam hiss för att vara i framtiden. Ja. Det tar alltid väldigt lång tid för att komma upp till sitt våningsplan. Punkt nummer 8, Gustav. Nu är det varmt. Här vill jag sätta en skådespelare, men jag vet inte riktigt vem. För jag hade Amy Adams här, för att hon för mig känns mer grundad och realistisk, och jag kan ta på henne på ett sätt som jag inte kan med Joaquin Phoenix eller Scarlett Johansson i filmen. Jag har inte nämnt Joaquin Phoenix tidigare, men jag tycker alltid att Joaquin Phoenix har problem, att han spelar alltid lite som att han när som helst kommer explodera och slå till någon. Han har någonting lite otäckt över sig alla filmer han spelar i. Men Amy Adams hade jag. Men sen började jag tänka på Chris Pratt, som spelar kollega till Joaquin Phoenix. För att jag blev så överraskad av att det var en karaktär jag väntade mig från början. Okej, han kommer vara ett as, han kommer vara svin, han kommer vara Jason Alexander Pretty Woman. Och på något sätt kommer han typ försöka ta över Scarlett Johanssons, eller något sånt där. Han kommer vara ett as på något sätt i alla fall. Men sen, i varje scen så är han bara trevlig. Och så du väntar så här, okej, när jag ska chocka Chris Pratt, var aset här? För de som inte vet, Chris Pratt är ju, för när man såg den här filmen så tänkte man inte, alltså när den kom, att åh, där är Chris Pratt. Utan han har ju gjort... Ja, det var innan Jurassic World och Guardians of the Galaxy. Ja, precis. Och... Gått från att vara en trevlig birolls, rund, lagd skådis till att bli en så här supertrimmad actionhjälte. Men kände inte du med Chris Pratt? Vi kan låta dig gå igenom båda i medlems och Chris Pratt. Jag sätter båda här på punkt 8. Men Chris Pratt till exempel, så att inte du också kände att okej, han kommer på något sätt vara elak? Nej, han kommer förstöra. Mest för att jag så väl minns att han aldrig har fått vara elak. Alltså han har en skön biroll från samma tid i en film som jag förstår om den fick ettor och tvåor, men jag tyckte väldigt mycket om den. Delivery Man med Vince Vaughn. Och där spelar han en snarlik karaktär, och då även i tv-serien Park and Recreations. Mm. Där, och det var det jag kunde känna nu när jag såg Her. För där, alltså där, det var ju där han fick sitt komiska självförtroende i den tv-serien. Mm. Så för mig, jag väntar mig lite att han ska vara lite roligare, lite tokigare, vilket han inte är i filmen Her. Så det var bara min så här, du vet, subjektiva reaktion på att jag väntade på den roliga Chris Pratt-scenen. Och jag väntade mig aldrig någonsin att han skulle vara det dryga du beskriver. Men jag tycker det här... Det var bara överraskande mer, alltså inte just att det var Chris Pratt, men mer att den... Den karaktärens funktion. Precis, den karaktären brukar på ett sätt vara ett as. Det är Jason Alexander Pretty Woman. Eller det är snubben som James McAvoy drar till med ett tangentbord i Wanted. Det brukar bli någon typ av konflikt. För det kunde väl jag också reagera på. Att så här, men vad fanns den karaktären till för i slutändan? Alltså att Precis, de sitter och har en utflykt, du vet. Och alla är helt okej med att Scarlett Johansson bara är en röst och inte en kropp. Och det är så här, jag gillade det i efterhand. För jag var så här, men fan vad skönt. De vågar göra någonting som inte är konflikt och inte är det klassiska. Ja. Men när jag såg filmen så att jag bara väntar på, när ska han... fucka, ja, för det var Theodore, till och med när Scarlett Johanssons OS-röst förolämpar, alltså påminner dem om att de är dödliga och det är faktiskt inte hon, så blir det ändå att de skrattar lite fint. Mm. Jag undrar om inte den scenen var skriven lite annorlunda, om det inte också är så att Chris Pratt är så likable att även om han ska vara besvärlig, så det är ingen som liksom blir det av honom. Det kan ju också vara så att Spike Jones plockade in honom, alltså att karaktären var skriven som ett as. Men sen märkte de typ första inspelningsdagen att fan, det går inte med Chris Pratt. Han är för karismatisk och trevlig. Jag gillar honom för mycket. Ja. och bli förförd av det. Så man glömde bort att oj, här skulle det vara konflikt. För det känns lika matigt som en konflikt när Chris Pratt sitter och är trevlig bara. Men därför, det är inte bara en sak som jag nog hade lockat att skriva in i det här manuset, men som inte är med. Och det är så här att jag menar, Scarlett Johanssons röst är ju inte unik. Det borde ju kommit någon scen där någon annan också har en relation med sitt OS, eller som är Scarlett Johanssons röst också. Och den konflikten, du vet, alltså den avundsjukan, svartsjukan i, du vet, man kan känna, men vänta nu, välj en annan röst, det kan, du vet. Lite eller, om, det lite om jag om vi skulle spela, lite på att ju mer man fick se när Amy Adams pratade med sin OS-röst, att det skulle visa sig att hur konstigt det skulle kännas för dem när de hör att det är samma röst. Alltså Scarlett... Ja, det hade varit ett utomordentligt, det hade varit utomordentligt ju där, att få in det, att just jag, fan, det är ju ändå bara en inprogrammerad röst. Alltså, precis som när vi sitter på pendeltågen och känner igen precis, rösten. Eller ringer, exakt, jag tänkte ta. Det är inte så stor skillnad precis mot att vi alla hör samma röst i tunnelbanan. Precis. Vill att jag går upp, eller vi kan också landa lite vid Medens också. Alltid stabil, och som jag sa, hon, det känns som att hon är med grund. När hon står i hissen där med sin pissiga pojkvän och Theodor, så känner jag bara att, men det är bara hon som är av kött och blod här. De andra spelar lite så här stilistiska, någon, du vet, någonting lite, jag kan inte riktigt. Jo, men jag tycker absolut vi kan ge det till Amy Adams. Det är ingenting jag sitter inte och funderar på det. Dels blev jag förvånad över att, ja just det, hon var med den här. Men jag blir ingen förvånad över att, för jag känner nog samma sak som du. Men det är ju för att Amy Adams, alltså är ju så här, nutidens Meryl Streep, Men lite bättre. Alltså så här, jag tycker Amy Adams är på riktigt helt fantastisk. Och hon kan dessutom sjunga. Alltså hon kan göra filmen Enchanted och vara rolig. Sjunga roligt i Mupparna. Så hon kan dansa, sjunga. Hon är den enda som är som så här, de gamla filmstjärnorna. Som kan hon kan förmodligen fäktas också. Leonardo DiCaprio kommer närmast bland männen. Men han kan ju inte sjunga till exempel. Hur vet vi det? Nej, men jag tror verkligen inte det. Tänk om han kanske kommer att spela Jimi Hendrix i någon biopic. Ja, nej, och jag var inte ute efter biopic. Jag var mer ute efter att göra en sån här banal men riktigt underhållande 50-talsmusikal som High Society. Min favorit med Bing Crosby och Grace Kelly. Sinatra i en charmig biroll. Celeste Holm, inte minst. Ja. Fantastiskt. Jag tänker göra så att nu att jag går upp till punkt nummer 9, Gustav. Jag tycker så här, Amy Adams, hon hör där. För även om hon har en ganska återhållsam biroll, så är det är hennes scener jag kommer närmast. Mer än när Joaquin Phoenix jag tänkte också på det. Jag vill hellre sitta och se henne klippa sin dokumentär än att se honom löjla sig med Scarlett Johansson. Ja, men, nej, och det pågår intressanta saker, för jag tycker om den här filmen. Och lite som en manuspråk, men det är en klassisk så här, första halvan är absolut starkast. Är så mycket starkare än andra halvan. Så jag loggar ut lite mer. Och då håller jag med dig att så här, Amy Adams relation till OS-rösten, som dessutom skulle varit då Scarlett Johanssons röst, eller Samantha Mortons, där hade jag gärna kunnat få mer. Och även i slutscenen på taket, som du säger, kanske istället för den här reunion med brevet och Rooney Maras exfru, så kanske man hade velat ha en köttig subtil dialog mellan Amy Adams och Joaquin Phoenix, istället för att hon bara lutar sig mot hans axel. Att man saknade liksom den stora starka känslan där, och att använda Amy Adams. Jag har sett om på slutet till Nocturnal Animals. Har du sett den filmen? Jag har faktiskt inte gjort det. Jag var nära att se den en gång när den låg på min mammas vardagsrumsbord, hyrd. Men du sa någonting om att, att den är obehaglig, och då valde jag bort den. Sa jag att den var obehaglig? Alltså jag kanske då att filmens första halvtimme är väldigt obehaglig, men på ett bra sätt. Och nu med Amy Adams, så finns det ett låtspår. Alltså jag kanske ska starta upp, om man söker på Spotify, Tittar de snackar 2018, så kan jag lägga upp de filmlåtar jag nämner då. Det låter som en utomordentlig idé, hör du. Och då lägger jag dit börjar med Table for Two-spåret från Nocturnal Animals, som jag inte tänker spoila nu i och med att du inte har sett den, för det är slutscenen. Och som kommer du lägga till något spår från Trent Reznors Vietnam dokumentärfilmserie soundtrack? Jag orkar inte sitta och söka, utan det får du göra i så fall. Kan jag ta in dig till den listan? Vi kollar på det sen. Men nu finns, tittar de och snackar 2018, så finns Table for Two-spåret från Nocturnal Animals, och så lägger jag in samma kompositörs Becoming George från A Single Man med Colin Firth, när han klär sig. Det är en sån här låt som skildrar liksom hur vi alla ändå klär oss på morgonen, trots att vi kanske funderar på att hur det skulle vara att gå och dö istället. Men... Nu när jag har suttit och skrivit lite och försökt skriva till filmmusik, vilket jag tycker inte det är optimalt, men då har jag haft på Halloween 3 soundtracket. Hur som helst, nu vill jag prata om nummer 9, Gustav. Och vi har väl täckt kanske den på ett sätt, men här sätter jag egentligen premissen. Jag tycker premissen till filmen, en person som blir kär och skapar en relation med sin robotröst, med sin Alexa, eller vad man vill säga, är fantastisk. Men jag hade nog i slutändan hellre gett premissen till Charlie Kaufman än till att Spike Jonze själv skulle skrivit manuset från den. Men premissen tycker jag är så här fantasieggande och känns relevant och känns skitbra. Ja, jag tycker, att som du säger, att efter halva filmen så börjar jag förstå vad det är jag får. Och så börjar jag tänka att jag tror inte det kommer komma någon skruv på det här riktigt. Som ja, kicken kommer ju först, under första halvan. Det är där man får de här insikterna man kanske inte kan sätta ord på, men när man relaterar till sitt eget liv. Och då är det klockrent som du säger. Alltså det, så filmen, alltså när filmen är slut... Så även om vi har tyckt att det är ett svagt avslut, så är filmen värd. Alltså filmen har gjort, läkt det där lilla med din själ som du vill åt. Alltså den har smekt dig, den har tagit hand om dig, den har undervisat dig. Undervisat vet jag inte, men... jag tycker bara premissen var jävligt cool. Och det minns jag tyckte också när jag skulle komma så här, när man såg trailern och så här. Sen tycker jag inte att filmen levererar helt fullt ut. Okej, men då är vi uppe på punkt nummer 10 då. Det varmaste med den här filmen enligt Emil. Och jag tror det här var varmast och stark bara för att jag hade glömt av den här skådespelaren. Men jag sätter på punkt nummer 10 då. Rooney Mara är ju den utopiska ex-flickvännen. Ja, det är en... Att där är ju väldigt bra castat. För så fort hon dyker upp i en flashback så förstår man vilken ångest och vilken saknad och allting som han, Theodor... Jag förstår varför Theodor inte kan fylla i de där skilsmässopapperna. Ja, jag håller med. För det blir verkligen the girl that got away. Eller du vet den där... Och, då, och du vet också när de berättar om att de har känt varandra som de var små och sånt. Jag förstår ju honom. Jag förstår ju hur han har tittat på henne och längtat efter henne. Och sen till slut fick henne och spelade bort henne. Jag tycker att hon är... Samma, hon är med i Social Network. Samma sak där. Jag förstår hur Zuckerberg blir en jävla psykopat och sjuk i huvudet. Och skapar Facebook på grund av att han inte kan komma över just Rooney Mara. Jag kan förstå att Facebook är grundat på grund av Rooney Mara. Men du är inne på något där, för det är någonting med hennes blick. Var det så hon sitter då i introt på Social Network, eller när han senare i filmen Social Network träffar henne på något uteställe. Och sättet, den där... Jag känner skuld i hennes blick. Den skuld man kan känna då från relationer som, där det kanske beror på en, eller främst att motsvarande Rooney Mara tycker att det beror på en. Det räcker. Det behöver inte vara ditt, mitt eller Joaquin Phoenix fel. Men Rooney Maras ögon har inga tveksamheter. Det är ditt fel, Emil. Det är mitt fel, Gustav. Det är Joaquin Phoenix fel. Och de är svåra att komma över. Så jag gillar din punkt nummer 10. Och har väl inte varit något... Jag har inte lagt märke så mycket till henne förrän jag har sett om de här filmerna. För Social Network såg jag om för något år sedan. Och jag märker att jag blir nyfiken på att se henne i större sammanhang. Det vill säga att Amy Adams är stor... Kan vi lyfta upp Rooney Mara? För hon kanske kommer leverera på den nivån i huvudroller. Hon var ju med i din favoritfilm Carol. Där hade hon en huvudroll. Det var inte min favoritfilm. Du kan ju inte driva om varje film att det är min favoritfilm. men bra exempel. För då kanske... Den blev jag lite... Jag blir ofta besviken när filmer blir väldigt mycket hyllade. Ja, och den hade vi faktiskt ett avsnitt om, tror jag. Eller om, på något sätt. Den har vi pratat om, vet jag i alla fall. För jag blev... Det var ett sånt där... Ännu en gång när jag blev så lättad av att... Fan, Gustav tittar även på denna filmen på ett nyktert sätt som jag gör. Jo, men... Och man slipper det, du vet. Men, och samtidigt kanske det är så att Carol är en film jag definitivt ska se om. Och kanske du. För att nu... Med Rooney Mara. Alltså när hon har vuxit in i våra huvuden. Så kanske den kommer kännas på bli en helt annan upplevelse. Och just när man inte den blir nog knepig, för när den kom så fanns hon redan i mitt huvud. Jag tror att sen Social Network så har hon funnits där. Och, men hon var även, hade ju även huvudrollen i Girl with the Dragon Tattoo såklart. Ja, men det är inte samma sak för mig. Utan nu tänker jag just... jag vill ju se... För det Rooney Mara har gjort med Social Network och filmen Her är ju att glänsa i en liten roll... Så som Meryl Streep gjorde i Kramer vs. Kramer. Och nu vill man se henne i... Hon kanske redan har varit i Deer Hunter-sammanhang. Men man vill ha, och nu ska hon få den här Meryl Streep-rollen. Och det är ju inte Girl with a Dragon Tattoo på samma sätt. Nej, då är hon Lisbeth Salander. Alltså det är en väldigt fiktiv karaktär hon ska gestalta. Utan... Men när, jag tror att när Rooney Mara verkligen satt sig fast i mitt huvud. Det var nog, har du läst, du vet när det var den här hackningen och de läckte ut massa mail och sånt från Sony för några år sedan. Ja, för det tror jag att du följde det väldigt väl då. Ja, jag följde det extremt mycket. Men det var bara fascinerande att se hur pratar de här kändisarna och alla med varandra i, du vet, där de inte sitter framför en kamera. Och då i alla fall, då finns ju ett mejl där hon skriver där till hon, vad heter hon, Amy Pascal va, som var någon chef på Sony. Ja. Och frågar dem så här, hur blir det med uppföljaren till The Girl with the Dragon Tattoo? Många frågar mig nu och du vet, kommer det bli av? Lite som du verkar skriva till någon och fråga så här, om hur blir det av med den här squash-lunchen vi skulle ha? Ja. Och det gjorde henne bara så mänsklig att, aha, hon har inte heller koll. Hon skriver till den här kvinnan som hon jobbat åt och chefen på Sony, du vet, och som hon kanske tror är hennes vän lite nu och frågar och vill verkligen få den här filmen gjord och, ja men försiktig, ödmjuk. Ingen har plötsligt blivit stjärna och, vilket jag antar att det var det du märkte när du läste många av de här mejlen, att tonen hos många var vi stjärnor, men Rooney Mara, men också ja, men det fanns ju även en del mejl där som var lite, dels han John McHale heter han så, Joe McHale, menar han från Community? Ja, Community, precis. Ja. Och som även hade en lite någon sorts här visa klipp från andra TV-program serie på Netflix nu som lades ner då efter en säsong eller så. Han skickade också ett mejl då när Community lades ner till Sony och det var rätt kul, han skrev bara så här typ någonting, tack för att ni la ner Community och allting, men kan man hämta upp en Sony TV någonstans eller? Och så okay. Typ tror jag att han skrev vilken modell han ville ha. Det var lite kul. Och sen även Paul Reiser från Mad About You. Han skickade också ett mejl där han frågade om Mad About You skulle släppas på DVD. Där det säger, varför bryr du dig om det så här? Vill du ha de där små pengarna som det ger typ? Men det är bara kul att höra liksom, att de människor som mejlar och istället för att vet. Precis, människor när de försöker, eller bara är människor i försöket att vara människa, vilket var lite känslan jag fick under filmen Her. Eller vänta, förlåt, det är under filmen Manchester by the Sea som jag också ser om. Det som inte heller jag ser för att den känns lite obaglig. Ja, otroligt stark, rekommenderas också. Men det gick in lite i filmen Her. Och jag vill sluta med att säga, apropå det här med hjärnkällorna, synapserna, som inte kopplar så bra nu för tiden som förr, när jag till exempel tror att det är Charlie Kaufmans film hela vägen ut tills att filmen är slut, så kopplar nu plötsligt mina synapser att, vänta nu, är inte Rooney Mara som vi har pratat om ihop med Joaquin Phoenix i real, alltså nu som jag man... råkade läsa att de, för hon, att det var ryktades om att hon dejtade, ryktades eller berättades om att hon dejtade David Fincher, men nu läste jag att de var med i en film ihop typ 2016 eller någonting och de började dejta då. Ja, för jag hänger inte med så mycket, men det har jag snappat upp någonstans. Men mina hjärnsynapser kan ha fel. Men, ja, men det var inte sen Her i alla fall, utan det var senare som de började dejta. Och det är väl okej för dem, men jag tycker också att Rooney Mara är den utopiska ex-flickvännen som känner också att, men ska du verkligen vara med Joaquin Phoenix av alla människor? Ja, men han är ju så nära, men han håller inne någon ångest. Ja, som resulterar i att han slår sönder saker. Ja, jag förstår vad du menar, men jag läste till exempel en intervju som Will Ferrell fick göra med honom, en skriven intervju, ironisk intervju där Will Ferrell liksom är bara freestyla loss och är en kass intervjuare. Och sättet han besvarade på, jag tror det var Vanity Fair, jag kan ha helt fel. Sättet som Joaquin Phoenix hängde med på Will Ferrell och fortfarande var det som kan uppfattas knepigt med Joaquin Phoenix, men så var han samtidigt inte det, utan han verkade ha en väldigt självironi. Så jag tror att han är en människa som skulle passa till Rooney Mara och Ja, men som nu är någon helt annan man än han var för 15 år sedan. Vilket jag hoppas att jag är också. Och vilket jag ser fram emot att kommer hända dig någon dag. Ja. Har du någonting mer att säga om Her, eller känner vi oss färdiga med denna film? Jag tycker vi är färdiga. Då har vi pratat alltså om film nummer 232 på IMDb Top 250, Her. Det här är en filmpodcast med mig Emil, och ni har även då lyssnat på Gustav som alltid. Vi finns på tittarsnacka.se, vi finns på iTunes där ni kan ladda hem oss, och vi finns även på Facebook, så ni gärna får gilla vår sida där och kommentera våra avsnitt, eller om ni har någonting att tycka till om. Vi återkommer helt enkelt i nästa avsnitt, Gustav. Jajamensan. Hej. Hej.